Omwagala omuwendo ampuliriza, twala omukisa guno okulamusa kwo neera mukama waffe Yesu Kristo. Yeebazibwe mukama Katonda omukisa gutwongedde okubanga tweyongera mu maaso n'ebyokuyiga. Twatandikako ku byokuyiga ebituyigiriza enkola ez'enjawulo ze tuyinza okukozesa okubuulira enjiri mu bifo eby'enjawulo. Njagadde neyongereyo ku kyokuyiga ekyomukaaga ku mulundi guno ne tweyongera ne mu maaso eyo. Kisooka kye njagadde twogereko y'enkuŋŋaana ez'okudda obujja ze twandiyise revival meetings. Ezimu ku nkola ez'okunyweza abakkiriza okukola enkuŋŋaana ez'okudda obujja revival meetings. Katusabe. Katonda waffe, jangu obeera omusomesa waffe omukulu. Jangu otuyigirize. Twegomba okukola omulimu gwo mu ngeri y'obuvunaanyizibwa, mu ngeri etukkaana n'omutindo, mu ngeri erabikanga naffe neetugasa n'ereeta bangi eri obulokozi. Otuyigirize era otulungamye okutegeera ku bwa Yesu Kristo mukama waffe. Amiina. Revival meetings. Muno muzingiramu ze tumanyi nga ka meetings, ebyokuyiga eby'enjawulo ebikwata ku njigiriza ez'enjawulo. Muzingiramu n'obubaka obuteeketeeke obulungi ku ssabbiiti ewaawo n'ennaku endala. N'olw'ensonga eno kyenva nsaba abasumba n'abakadde abakola enteekateeka y'okuliisa ekisibo. Mulina okweyambisa enkola zonna ezisoboka olw'okunyweza ekisibo ekyabakwasibwa. Olunyiriri olwo mbikola tume sula 2 8 ndwogera lunye oba ndudiŋŋana okulanga mulabirira ekisibo ekyo kyabakwasibwa. Sitaani alemu okukiba kwakkulako. Amalindiriza ga sitaani gagumiise okunyakula endiga za Katonda eziri mu kisibo. Ekkanisa y'abatume bwe yakuŋŋaanira mu kisenge ekya waggulu nga Kristo abagiddwako, mwana wattu baafuna omukisa ogw'okudda obujja era okuwunzika nga bafunye Omwoyo Mutukuvu, giyita enkuba eya ttoggo eyabasobozesa okutwala omulimu gw'enjiri mu maaso nga boosomera Mikola 1 essula esooka olunyi lwa 12 okkira wansi ku lw'14 waawo n'essula ey'okubiri okuva ku lunyi olusooka eraga Pentekooti oba engeri Omwoyo Mutukuvu engeri gy'abakkako. N'ekyo mu kyokuyiga kino njagadde okunyweza ekigambo ekigamba nti enkola eno okusinga ennyo ya enrich oba wakunyweza abali mu kkanisa. Manyina agamba nti tekigasa kubuulira njiri n'oleta mu kkanisa ate ng'abajja mu kkanisa bakuyita mu nkwawa oba bakuyita mu myaganya gya ngalo. N'ekyo ng'abasumba ng'abakadde mufeeyo nnyo. Eno nkola yakunywereza bakkiriza mu kkanisa. N'omusumba yennyini anaabuulira oba omukadde anaabuulira alimu okujja ku kituuti ng'azze kumalira bantu budde. Ate kukubanga atesitesa obubaka bulungi, sumba ng'akoze enteekateeka nti lunaku gundi tugenda kubanga abuulire ku nsonga gundi. Olw'eggulu abeerewo ekyokuyiga ekyogera ku nsonga gundi, kugamba nga n'endiga bw'etuula mu kkanisa ewulira nga Yesu obulamu bwayo bukwatiddwako. Awulira ng'alinawo obujjanjabi bw'afunye kubanga ekkanisa ddwaliro. Otujjanjabira endwadde eza buli kika. Leka omukristaayo ave mu kkanisa ku nnaku lwa ssabbiiti nga ddayeeka awulire nga tasaliddwa. Awulire ng'obulamu bwe bweyongedde okusisetuka okweyongera eri Kristo. Okusinziira mu bubaka obuuliddwa n'ebiyigiriziddwa. Mu makanisa ndaba wabeerawo okudda olw'eggulo simanyi okusiibawo ne baliraawo ekyemisana, naye oluusi abantu balya mmere ya bwereere nga tewali agenda kuyigiriza, tewali kyakuyiga kya buvunaanyizibwa. So nga ebyokuyiga tubirina bingi nnyo okusinziira mu bitongole eby'enjawulo. N'olwekyo mu nsonga eno ey'okudda obujja, enkuŋŋaana zino ez'okudda obujja n'ebiyigirizibwa kabeereewo ebyo ddala ebinagasa ekisibo okulanga kinywezebwa. Kakati ensonga endala oba enkola endala mu kubuulira enjiri ge masomero n'amalwaliro. Waawo, mu nsonga eno ndi musaale muyo kubanga ndi muntu wa masomero. Nina secondary nane primary bye nduddemu ate okumala ekiseera. Nnaku ezo twalira jubiri ya myaka 20 eya secondary n'emyaka 10 egya primary. Ate nga mbaddeko mu masomero g'ekkanisa nga ngasomesaamu. Ntegeera bulungi bw'oŋŋamba ogeraageranya olwaliro Bugema University ne Makerere University, ndaba w'enjawulo nnene nnyo kubanga ndi kyendi olwa Bugema University kyenfudde. Amasomero agazimbiddwa ate era ne gatambulira ku musingi gw'ekkanisa gasobola okubuulira enjiri. Gamba nti amiina. Kigwanye gabe ne chaplain. Loza chaplain mwe mwogera kakati kutegera mwe nchengamba. Ati na omukuru wa somero nga bombi abo bakkanisa. Ekyo tekiriko debate, tekiraga kubaganyako birowoozo. Omukuru wa somero wamu ne chaplain baina kubeera nga bantu bakkanisa. olujja kuba nti essomero liri ku musingi gwennyini. Bwe bakola enteekateeka y'ebikolebwa mu ssomero, balina okussaamu okusinza kwa buli lunaku ate ku makya n'olweggulo. Guno gwe mukisa gwe mba mulina okukwasa abaana abo bonna aba bavudde mu maka agatamanyi Katonda, agatasinza, agali ku musingi omukyamu, kaakati wano mba mubafunye okulaba nga mulina ekidaala ekya buli lunaku, okulaba nga waliwo effort esobola okukolebwa eya buli lunaku ate nga bo bwe bagisasulira. Okwo kwogatta n'ebyokuyiga ebya buli ssabbiiti. Mu masomero kigwanye wabeewo ebibiina nga Pathfinder, Prayer Band n'ebirala. Ebyo byonna biyamba okunyweza abavubuka abali mu kkanisa, namba b'ekkanisa abali mu ssomero eyo, ate n'okusikiriza abatannategeera mazima, ate n'okubuulira enjiri ebweru. Okuyita mu kitongole kya chaplain oba chaplain's department nga tugiyita, enteekateeka ey'okusabira n'okubudaabuda abayizi mwana watu ekolebwa. Gattako n'okuyamba abantu b'ebitundu kugamba ebisobola okutuukikamu, ne baba nti nabo bakolebwamu kye twandise outreach oba community service mu ngeri efaanana bw'etyo. N'olwekyo essomero we libeera mu kitundu nga liri ku musingi ogw'ekkanisa nga lirina enteekateeka ennungi, lisobola okukola omulimu munene nnyo okunyweza ab'ekkanisa abavubuka abali mu kkanisa one, ate n'okubuulira abavubuka bennyini abazze nga tebamanyi mazima naye nga bazze okusomera mu ssomero eryo, waawo ne ba staff, ate okwo kugatta ne abantu abali mu kitundu ekyo abakyetoolodde kugamba essomero lirina ate omulimu munene nnyo gwe likola. Abayizi bangi olwaleero bawa obujulirwa nti amazima baagasanga mu masomero. Okuyita mu masomero enjiri esobola okutuuka mu maka agatanawo kutegeera mazima, so nga ate n'abayizi bangi bafuna omukisa okunywezebwa. Enkola eno eyogeddwako mu masomero ate era esobola n'okukozesebwa ne mu malwaliro agazimbiddwa ku musingi ogw'ekkanisa. Nze nina mulamu wange olwaleero wa kkanisa muto wa mukyala wange, naye amazima agategeera atya? Yajja kujjanjaba maama waffe azaala mukyala wange, amujjanjabira wa mu ddwaliro ly'e Nakaseke wali erya muganda waffe Mawejje, erimanyiddwa nga tewali kirema Mukama Herbal Research Center. Naye olw'okuba nti baagenda kujjanjaba mulwadde ate ng'aliwo enteekateeka, waliwo okusinza, waliwo okusaba, waliwo okusiiba, waliwo enteekateeka kugamba eyakolebwa, very organized system, naye ng'ate ddwaliro liri ku musingi gwa kukozesa habo n'ebifaanana ng'ebisi, ddwaliro ly'ekizungu wabula ddwaliro lyaffe erya bulijjo eryaba eri omuntu ajjanjaba mu ngeri y'ekinnansi. Naye kugamba olaba nga olw'enteekateeka eno ey'okuba nti waliwo ne chapo yennyini yazimbibwawo, waliwo okusinza olidde, waliwo okusabira abalwadde, waliwo okubabudaabuda, very organized system. Kaakati okwakana nga ne mulamu wange eyajja okujjanjaba omulwadde tategeredde y'amazima, era ogenda okukakana nga tabatizirwa katali mu kkanisa, very active, naye ng'amazima agategererawa mu ddwaliro, kugamba yakolebwamu omulimu. Waliwo muwala omu aw'obujulirwa, muwala ono yasomera wange Kulisitaaka, naye aw'obujulirwa ng'alaga engeri yategeeramu amazima, agamba nti essomero lya Kulisitaaka linfuula omwana wa Katonda. Muwala ono amanyiddwa nga Hajara, aweera Mukama obujulirwa ng'agamba nti nazaalibwa mu maka masiraamu era ffenna tuli basiraamu, naye ebyembi taata waffe yafa, maama yagulubye naffe okutuweerera okusoma. Primary nagisomera mu ssomero emanyiddwa nga Mirembe Daycare Nassarand Primary School ekitoolo. Essomero eryo lyatandikibwa ku musingi gwa kkanisa ya SDA. Bwe twali tusemberedde okukola ebibuuzo bya P7, direkita waffe yayita omusumba Richard Kasumba eyatuwonga ewa Mukama, era n'atukubiriza tusooke okunoonya obwakabaka bwa Katonda n'ebirala bituwongerwepo. Ebibuuzo nga bikomyewo mu 2015, omusumba Kasumba baamuyita ku mukolo ogw'okwebaza n'okuntwala mu ssomero lye, n'antwala erya Kulisitaaka nga mpadde basale enzijuvu. Bwe natuuka eyo nagenda mu maaso n'obusiraamu bwange okutuusa mu siniya 4, era nga mu kisibo kyaffe nsiba ne bannange nga babiri abali abasiraamu. Wabula nagendanga mu chapo era nga mpuliriza bye bayigiriza owulira, neegatta ku sukulu kwaya olaba bwasikirizibwa, namala ne ntegeera engeri gye tufuukamu abaana ba Katonda. Ennyimba mu chapo zanyumiranga nnyo, era oluvannyuma nasalawo ne nzikiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wange, era nga sikakiddwa, era we mpeeredde obujulirwa buno nga naakamala okubatizibwa wamu n'omusomesa wange omwami Sennoga, ne neegatta ku kkanisa ya SDA. Munsabire nnyo n'abe waffe bategeera amazima. Ne bazabistaka enkozeemu omulimu. Olaba omuwala ono bw'ayogera? Enjiri agisanga wa yasooka n'afunako ddoozi ng'akyali eri mu ssomero gyeyasomera primary. Atandiikiriza mpola mpola. Kakati ate bw'ajja kulisitaaka neyeyongera okufuna ddoozi, laba aba ali mu siniya yakuna n'alyoka asalirawo ddala okukkiriza n'abatezibwa. Olwekyo amasomero gano gakola omulimu mpola mpola mpola mpola, mwana ajja ng'alina empisa nkyamu gena okulaba ng'empisa zirongoose kubanga gabudaabuda galina engeri gye galongoosaamu kasita gabeera n'enteekateeka ennungi. Kakati ate engeri endala ey'okusatu enjiri ey'ebitabo. Wonderful. Emu ku nkola ezikyasinze okubunyisa enjiri by'ebitabo. Nziremu? Emu ku nkola ezikyasinze okubunyisa enjiri by'ebitabo. Ekitabo mwetira omusumba owa Kasirise. Jjo kyayogera ne leero kyayogera. W'oyagalira okukisoma w'okisomera. Bw'omala okukisoma osobola okukiwa omulala naye n'akisoma. Olidde? Eyawandiika ne bw'afa kyo kisigala mwana watu kikyayogera. Olaba emiganyulo egiri mu njiri ey'ebitabo. Kaakati lowooza ku bitabo bya Bayibuli ebyawandiikibwa abatume ne bannabbi. Okwogatta n'ebyawandiikibwa mwannyinaffe Ellen G. White n'abasumba abalala abaawumula nga Sendawula. Bibaka mu nfuufu y'ensi n'ebyo bikyayogera. Amiina. Era omuntu ajja n'agamba, soma ali Pawulo agamba atya? Wano Peetero agamba naye nga gy'obeera nti gwayogerako gy'ali mulamu songa yawumula dda emyaka 12. Isaaya agamba atya? N'olanga omuntu akwoti nga Isaaya naye ng'ali mubisi ng'ebula emyaka nga 7 Yesu azaalibwe. N'olwekyo ekigambo ekikwatagana n'ekitabo oba obuwandiike kintu kikulu nnyo. Okumala ebbanga ebitabo bino bibadde bitundibwa butundibwa. Ndowooza kimu kimanyi bakolopota ng'omulimu bakukola batunda ebitabo eri abatannaba kutegeera amazima. Naye ekiseera bassebo ne bannyabo kituuse abaamala okutegeera amazima babigule babigabire bugabizi abatannategeera amazima. Simu ba statementi yaitegerekese. Ekiseera kituuse abaamala okutegeera amazima gw'omukkiriza olwaliro awuliriza ebigambo bino ogule ebitabo bino obigabire abatannaba kutegeera amazima so si kubatunza. Mu kiseera eky'ekizikiza abantu bangi battibwa. Ne Bayibuli nezibaggibwako naye abatono abaazisigaza baazikozesa okusaasaanya amazima. Gamba nti amiina. Mu Isaaya eri essuula ya 48 agamba nti ekimuli kikola ki? Kiyongobera naye ekigambo kya Katonda kibeerera emirembe n'emirembe. Wano mu Uganda mu myaka 1977 kutuuka mu 79 eddiini ya SDN endala bwe zaawerebwa okuyita mu Bayibuli n'ebitabo nga enjigiriza ya Bayibuli Katonda yanukula ebibuuzo byo ne lessoni z'abakulu. Amazima mwana wattu gasigala gakyatambula mu bantu. Gamba lessoni zaavanga Kenya ne zijja mpola mpola nga zikubiddwa ne bagenda nga bazigaba mpola mpola omwo mpola mpola zitambule. Gamba bantu basigala nga babaziyiza kukuŋŋaanira bukuŋŋaanizi mu makanisa bwe baadde bakuŋŋaanira naye nga mu maka gaabwe bayiga lessoni, bayiga enjigiriza za Bayibuli, basoma obusisimuka n'ebitabo ebifaana ng'ebyo. Gamba ekitabo kikolera omulimu omwo mu mpola mpola mu Kasirise. Omuntu atasobola kujja mu lukuŋŋaana osobola okumuwa ekitabo n'akisomera eyo. Omuntu atalira budde busobola kujja mu lukuŋŋaana naye bw'omuwa ekitabo asobola okukisomera mu ofiisi, asobola okukisomera mu mmotoka, asobola okukisomera wonna w'ali. Kankutegeeze mu ngeri emu bwe kijja okuba ne mu nnaku zino ez'oluvannyuma. Enkola endala bwe zinaaba nga ziwereddwa ebitabo bijja kusigalawo nga bisaasaanya amazima. Gamba nti amiina. Gwe bameka b'owadde ekitabo ekinyonyola amazima? Mukama wo wali omuwadde ekitabo? Oba mukwano gwo n'omugulirayo ekitabo? Oba enjigiriza ya Bayibuli? Oba ekitabo nga kanisa ya Katonda yeruwa kyonza nakiwandiika? Ssematalo ow'okusatu kitabo ebyo bikoze omulimu munene nnyo, baafiirira amazima mu kifo mu Babuloni n'ebirala bingi. Era y'ensonga lwaki Restack Foundation evuddeyo ne program oba ne projekiti enemanyiddwa nga the 3 billion book evangelism project. Projekiti eno egenda kostinga bilioni 3 naye nga eyagala kukubisa ebitabo ebiwera ddala nga akakadde kamu n'ekitundu by end of May nga biwedde okuba. Kati biryoke bigabibwe eri abantu batannaba kutegeera mazima. Era wano njagala kukusaba gwa mpuliriza bw'oba nga tonnaba kubaako ky'okola ku projekiti eno nandikwagadde bwegayirizi ng'ate nkusaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo obenga wettanira okubaako ky'okola mu pulogulaamu eno mu projekiti eno. Ebisinga bwona obanga obyagadde ojja kubanga onjogera nange butereevu okuyita wano ku mukutu guno oba okuwaku nama yange essimu gye njokuwa. Osobola okuba nga weetaba mu nteekateeka eno ya 3 billion book evangelism project. Yekiruubirwa kyayo kusasanya njiri kuita mbitabo. Munimi ezenja ulo, tusoboro kula wangatuya mbaba antu, okutegera amazima. Lakati wali wano obutabo, kwe tuita tracts. Kwa mwabe la butabo tontono. Obe mpapula ezireko ebyo kuiga, zetuwa nisa handouts. Ebyo kuiga bya zula na bejo ebili discover lessons. Nabi mwana atu, bwebiga biwa, bisa asanya amazima. Aliko mwurukungana la amazing facts, wali erugoko. Neburi cha kuiga ombulis yalinga Doug Batchelor. Chia igirizanga, ngoruchi mara bebati, baga birako na kataba katonto na katrakt. Obaka bweyongero kusaa sana, olaba. Kugama noya atabaddewo, omutwali na kataba ako, na asoma, atina agabira omulala na yifuwa nangebio. Soma ate erofu mintilize, nne kubitabe birabio na, ebiso dokoro mulimu. Waluo mami omu, yampa kubujuli wa nembu wakala nyo, nempuliranga kugamba, neyonge dokudamu amanyi. Ngo msajyo muwandi suwe bitabo. Yansinga na kumukora wantu. Ne inga simula bangako. Ne yali ayogera kunsonge ne kwata gane kitabo. Agamba bwati. Omboli zomu amanyidu anga bia katonda owa SDA Church. Yagule kitabo chimanyidu anga samatalo okusatu. Nzena chuwandi kanze kanyini kamuka chogera. Richard Kasumba. Yagenda na chie ibanda mchitundu jasibuka. Yachazi kumusumba warokoromu. Wekanisemu. Omusumba oyo bwe yakisoma n'azuulamu amazima gali tawuliranga nako. Kama nti amina. Yabuuza omubuulizi ono bya Katonda ebibuuzo bingi ebyali bikwata ku mazima gano. Omusumba ono yabuuza omubuulizi kiki kyenyinza kakati okukola. Yamuwa amagezi. Amazima ago gali ategedde agagabana n'ekisibo kye. Bwe yagabana amazima gano n'ekkanisa eno abakkiriza bonna abawera 40 basalawo okubatizibwa okwegatta ku kanisa. Gama ndi amina. Kanisa ki? Ya SDA. Era na ekipande ky'ekkanisa ne bakikyusa kati kisoma SDA. Amina. Omubuulizi ono yali itandabangako. Naye bwe yansinkana yantegeeza nga bwe nali natandika ekkanisa mu ibanda. Namutegeeza mangunyi namugamba nti aa. Woyogeddeko si nze. Si nze. Nze sigenda nga kona ibanda. Naye ye kwe kunyonyola ng'ekitabo kye nali nawandiika bwe yakitwala n'akigabira omusumba. Omusumba n'agabana amazima agakirimu n'ekisibo kye kakananga ekkanisa yonna ekyuse n'ekipande ky'ekkanisa bakikyusiza. Njagala okwebaza Mukama Katonda olw'enjiri ey'ebitabo esobodde okutuuka mu bifo bingi gye tutatuukanga. Olwaliyo n'amazima naawe g'omanyi. Oluusi gayinza okuba ngaasimbula bitabo bya Ellen G. White. Oluusi gayinza okuba ngaabiteerevu mu Bayibuli. Bonna obujulirwa. Obubaka obuwandiikiddwa obunnabbi bonna mwana watu sanga tebwawandiikibwa. Kyova olabanga ne Yokaana bwe yali ku kizinga Patumo. Olw'okuba nti yali mu mbeera ey'okuyigagizibwa n'okutulugunyizibwa, baali basobola okwokya n'okuggyawo ebyo na kivula nga Mukama amuwa obubaka ate ne bujjira mu ngeri ya bubonero. Kugamba ne bwe yabuwandiika, ababisoma baalaba tebikola makulu, ne bireka awo ne balowooza nti tebijja kuba na mugaso. Naye ng'ate obubaka obukulu ennyo obw'ennaku zino ezisembayo. Olw'ekyo ekitabo tokizanyisa. Kirina amaanyi manene nnyo, kirina amakulu manene nnyo, kigasa kinene nnyo. Era njagala kwongera kusaba n'okukubiriza wetanire projekiti eno. Ya 3 billion. Tuagala okulanga tukubisa ebitabo bingi, tugabira abantu ba Katonda bategeera amazima. Enkola endala gye njagadde njogereko, y'enkola ey'okukomyawo ebitundu eby'ekkumi n'okuwa ebirabo. Emu ku nkola esobola okukozesebwa mu kusaasanya enjiri mu bwangu ate okutuuka ewala kwe kukomyawo ekitundu eky'ekkumi mu bwesigwa ate n'okuwa ebirabo. Ekitundu eky'ekkumi n'ebirabo bituyamba ki? Kyetubiwa kubanga bitutwala mu ggulu. Wabula tubiwa olw'okuwagira omulimu gw'enjiri. Kinjagadde okitegeere bulungi. Ensimbi zino otuziwaayo ziyambisibwa okubeezaawo ababuulizi b'enjiri waawo n'abasumba bonna n'okukola enkuŋŋaana mu bifo gye tutasobola ffe kutuuka ate n'okubagulira ebitabo nga Bayibuli n'ebirala so n'okuzimba amasomero n'amalwaliro mu bifo gye bitali wamu n'okuzimba amasinzizo. Ezo na ziba nsimbi. Zetuwa mu bitundu eby'ekkumi wamu n'ebirabo. N'olwekyo bwewaayo ekitundu ky'ekkumi mu bwesigwa wamu n'ebirabo. Oba owagidde omulimu gw'enjiri mu bifo bingi gy'otosobola kutuuka olwaleero gwe kennyini. Ne mu bifo enjiri gye tannaba kutuuka. N'olwekyo njagala kwongera kukusaba n'okukubiriza yongera okwettanira okulaba ng'okola omulimu gwa Katonda okuyita mu kuwa ekitundu eky'ekkumi wamu n'ebirabo. Enjiri ojja kubanga ogiwadde omwaganya, owadde omukisa okulanga etuuka mu bifo bingi otasobola kutuuka era jyo tagenda kutuuka n'enjigye zinaakutuuka. N'enkola eddala gyenyagadde okusembyayo nayo omulundi guno y'ebitongole ebiri mu kkanisa. Okuyita mu bitongole eby'enjawulo ebiri mu kkanisa, gamba nga eby'abavubuka, ky'abakyala, ky'obulamu n'okwegerereza, eky'abaami, eky'amaka, eky'enjiri, tusobola okunyweza bammemba abagwa mu bitongole ebyo. Ate era tusobola n'okusikiriza abalala abali ebweru okwegatta kkanisa ya Katonda. Ekitongole kyonna nga kiweereddwa olunaku lwakyo, ngamba kakati tuli mu kkanisa, kisobola okuyita abantu ab'ebweru abagwa mu ttuluba eryo ne bajja ng'abagenyi ku lunaku olwo ne bayigira wamu naffe, basobola okutegeera amazima okuyita mu nteekateeka eyo, ate ne baddayo nga n'okuganyulwa baganyuddwa kinene nnyo n'okunyumirwa nga banyumiddwa. Olwekyo buli kitongole nga kiweereddwa obuvunaanyizibwa okubaako ssabbiiti gye kikulembera, kireme kumala gateekateeka bintu nti we bityo no, organize it in the best way. Olidde okulaba ng'abantu bali mu kkanisa bajja kuganyulwamu naddala abagwa mu kitongole ekyo, ate n'abantu abayitiddwa musobola n'okukubisa cards. Leero kakati ssabbiiti eno yabakya abavubuka, mukubise cards at least manyi nga cards nga 10 tugenda kuyita abavubuka ameka 10 tubateeka kirende ky'emisana, tujja kusiiba nabo tulya nabo ekyemisana, tukole program nga zeetoolera ku bavubuka gwe abavubuka nga banyumiddwa. Olidde kati wayo ssabbiiti yabakya abakyala, katukole nteekateeka ng'abakyala, tuyite n'abakyala bannaffe, tuyite na kansala w'abakyala, tuyite n'abakulembera abakyala mu kanisa gundi ne kanisa ya gundi abakulembera y'abakyala, gwe mubayite mujje musibe nabo. Wanu bajja kubanga bafunye exposure okulaba ekkanisa y'abadiventi basinza batya. Tu bajja kubanga benyongera okuyiga amazima ge batawuliranga nako. Bajja kubanga banyumirwa ebintu ebikolebwa, temuteekateeka bintu bigenda kubowa. You must be really very organized. Tovulanga ba leaders, kino kibasomoza kinene nnyo. A poor leader of course cannot make a church better than what it has been. Kugamba tasobola kujifuula kinene, tasobola kusinga weeri. Nuno kyakulembeze mubeere abantu abasobola okuba ne ideas, abasobola okulowooza ebintu ebitwala ekkanisa mu maaso. Nolwekyo njagala kusaba buli kitongole ekiri mu kkanisa, bwe kibanga kiteekateeka olunaku lwakyo, kirowoozenga ku kunyweza abali mu kkanisa ate n'okuva emyoyo egikyali ebweru. Yesu yagamba atya? Teera nina endiga endala ezitali za mu kisibo kino, nazo kizigwanira okuzireeta. Zuulira eddoboozi lyange era ziriba za kisibo kimu oyera omusumba omu. Yokaane sula 10 olwa 16. Njagadde nkome wano ku nkola eno, ate nja kwongerako enkola endala olunaku lw'enkya. Mukama nsaba kuwa omukisa nga weeyongera okutegeera n'okunyweza enkola zino, okulaba waawo oyinza okuyingiramu n'okulaba nga oziteeka mu nkola olw'okusobola okutwala omulimu gwa Katonda mu maaso. Mukama akuwa omukisa. Katusabe. Katonda affe nkwebazizza olw'ebyokuyiga bino bituyize. Bigaziye mu magezi gaffe n'okumanya n'okutegeera era tusobole okuyiteeka mu nkola olw'okutwala omulimu gwe mu maaso mu linnya lya Yesu Kristo Mukama affe. Amiina. Saa Mukama ayongera okuwa omukisa. Sigade ni Richard Kasumba, muweleza wa Injili ya Kristo okusinzira wali Molestak Foundation. Kama saba kumpera mukisa ngo teka mu nkola byoyiga, toba muulize buulizi. Atera obanga osobola okusponsoringa program eno, ii tola kyonna kyosobola okutola okiweeyo olwo okusponsoringa oba okuwagira semina eno okulaba nga egenda maaso, kubanga ekoleddwa live wali ku Richard main campus, atera nebanga ekoleddwa ne ku online wano ku kutugwa WhatsApp. Mukama saba kumpera mukisa nga weeyongera okubanga ogabana ebyokuyiga bino ne munno, waakiri omukubirize yeewandiise okulaba nga asobola okubanga naye yeetaba mu semina. Mukama akunkumire, beera bulungi, bye bye. Essimu yange eri 07 74 43 135, oba ekozesa eri ya WhatsApp 07 59 52 1177, zonna zijja kuyamba okulanga okukwatagana nange. Beera bulungi, bye bye, tuddamu okuwuliziganya.